Diedyliporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma. Zapraszamy na serwis. Krzysztof Zyblewski. Wybory prezydenckie będą rozpisane na nowo, wynika z wieczornej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W terminie 14 dni marszałek Sejmu wyda postanowienie o zarządzeniu wyborów. Następne żłobki i przedszkola otwierają samorządy. Z takiej możliwości w tym pierwszym terminie skorzystała jedynie część samorządów, w większości małych miejscowości. Kwarantanna utrzymana w Wielkiej Brytanii. Są tylko niewielkie zmiany. Marszałek Sejmu ponownie zarządzi wybory prezydenckie, a cały proces wyborczy rozpocznie się od nowa. To skutki wieczornej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Karol Darmoros. W uchwale PKW podkreślono, że wobec braku możliwości głosowania należy zastosować równoznaczny w skutkach przepis kodeksu wyborczego stwierdzający, że w przypadku braku lub jednego kandydata trzeba ponownie zarządzić wybory. Proces wyborczy rozpoczyna się od nowa. W terminie 14 dni od publikacji marszałek Sejmu wyda postanowienie o zarządzeniu wyborów, a następnie w ciągu 60 dni powinny się odbyć wybory. Powiedział Polskiemu Radiu szef PKW sędzia Sylwester Marciniak. Uchwała komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu do Sądu Najwyższego. Tymczasem przewodniczący PKW apeluje do parlamentu. Sejm i Senat powinni szybko podjąć kroki legislacyjne, żeby zapewnić prawidłowy proces wyborczy. Chodzi o ustawowe przywrócenie PKW uprawnień do przeprowadzenia wyborów. Karol Darmoros, Polskie Radio. W tym tygodniu projekt nowelizacji ustawy o głosowaniu korespondencyjnym ma przedstawić zgodnie z ustaleniami liderów Zjednoczonej Prawicy porozumienie Jarosława Gowina. Właśnie o rządzącej koalicji mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Chwali formułę, choć przyznaje, że dochodzi do tarć. Lider PiSu odnosi się też do postawy części opozycji w związku z wyborami prezydenckimi. Nawet gdybyśmy nie mieli problemów z COVID-19, to i tak jakoś starano by się destabilizować sytuację polityczną, powiedział Jarosław Kaczyński. Jeśli w najbliższym tygodniu nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to możliwe będzie zniesienie kolejnych ograniczeń od 18 maja. Mówi o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Myślę, że to także będzie możliwość uruchomienia kolejnych sektorów gospodarczych. Wiemy, że będzie musiał być zachowany ten reżim sanitarny, bo to jest jakby podstawa. Ale myślę, że to, co zaplanowaliśmy, te etapy uruchamiania, jeżeli nic się wielkiego nie wydarzy, jeżeli chodzi o nowe ogniska, być może będzie dotrzymany. W trzecim etapie znoszenia ograniczeń rząd planuje otwarcie restauracji, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. W Polsce potwierdzono do tej pory prawie 16 tysięcy przypadków koronawirusa, 800 osób zmarło, wyzdrowiało 5700. Kolejne samorządy otwierają żłobki i przedszkola. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców, którzy muszą pracować. Katarzyna Ingram. W pierwszym dniu otwarcia placówek, czyli 6 maja, działało 1600 przedszkoli, a z opieki w nich skorzystało prawie 11 tysięcy dzieci, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Z takiej możliwości w tym pierwszym terminie skorzystała jedynie część samorządów, w większości małych miejscowości. Dzisiaj niektóre placówki otworzy m.in. Wrocław, Sanok, Lublin i Zamość. Rzeczniczka zamojskiego ratusza Marta Lackorzyńska-Szerafin mówi, że rodzice składali deklaracje, czy potrzebują otwarcia placówki. Wynika, że zainteresowanych jest około 160 osób, ale spodziewamy się, że ta liczba może się jeszcze zmienić. Rodzicom, którzy nie wyślą dzieci do żłobków i przedszkoli, nadal będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wielka Brytania zmienia ograniczenia w kwarantannie. Od środy Brytyjczycy będą mogli ćwiczyć na powietrzu częściej niż raz dziennie. Na razie dotyczy to jednak tylko Anglii. Premier zachęca też, żeby ci, którzy nie mogą pracować z domu, przyszli na budowy czy do fabryk. Jednocześnie powinni unikać transportu publicznego. Boris Johnson ostrzega, że sytuacja wciąż jest poważna. Dzięki wam ochroniliśmy służbę zdrowia i uratowaliśmy tysiące ludzi. Ja i wy wiecie, że szaleństwem byłoby zmarnowanie tych osiągnięć i pozwolenie na to, by nastąpił drugi szczyt. W Wielkiej Brytanii jest 5-stopniowy system oceny zagrożenia koronawirusem. Poziom pierwszy to pełne bezpieczeństwo, poziom piąty załamanie służby zdrowia. Premier Johnson ocenia, że kraj jest na granicy 3. i 4. poziomu. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Katarzyna Kiedrzynek, jedna z najlepszych bramkarek na świecie, odchodzi z Paris Saint-Germain. Z tej okazji polska bramkarka nagrała wzruszający filmik dla kibiców PSG. Naprawdę, Paryż, PSG i Francja to mój drugi dom i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze tu wrócę, żeby razem z wami pójść na stadion i dopingować drużynę. A teraz muszę się z wami pożegnać. Do widzenia. Dziękuję za wszystko. Naprzód. Do boju. Kiedrzynek w Paryżu grała przez 7 lat, wystąpiła w 119 spotkaniach PSG. Dwa razy zagrała w finale Ligi Mistrzów, ale dwa spotkania PSG przegrało. Hubert Hurkacz jako jeden z niewielu mógł już zagrać w tenisa w Realu. Zakończył wczoraj turniej w Palm Beach. Niewielki, w zasadzie pokazowy, w którym w setach grało się tylko do wygrania 4 gemów, ale się jednak grało. Polak zajął 3. miejsce na 4 grających. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w nim, że mogłem zagrać kilka meczów z dobrymi zawodnikami, więc tak naprawdę bardzo się cieszę z tego, powiedzmy, weekendu. Myślę, że było bardzo przyzwoicie, jeżeli chodzi o moją grę. Jeszcze pracujemy nad kilkoma elementami. To nie jest tak, że powiedzmy od tygodni przygotowywaliśmy się na ten start, więc nie jest to na pewno optymalna forma, ale myślę, że poprawiłem kilka elementów. Jeszcze jest sporo, nad czym możemy popracować trochę. I cóż, no i to będziemy robili. Prezydent francuskiej federacji tenisowej powiedział wczoraj, że turniej French Open Roland Garros może odbyć się bez kibiców. Turniej początkowo miał rozpocząć się 24 maja, ale został przełożony na 20 września. Jak będzie trzeba, może zacząć się turniej nawet tydzień później, powiedział prezydent. W porównaniu z innymi dyscyplinami szachiści są w komfortowej, można powiedzieć, sytuacji. Wczoraj zakończyła się rywalizacja w pierwszym rozegranym online Pucharze Narodów. Wygrała reprezentacja Chin, która w finale zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi, ale to Chińczycy zostali zwycięzcami, ponieważ byli wyżej w fazie zasadniczej. W turnieju w drużynie Europy, która zajęła 3. miejsce, grał Jan Krzysztof Duda i to grał bardzo dobrze. W szachach szybkich Polak spisuje się wyśmienicie. Do gry powoli wracają golfiści. W Anglii rząd brytyjski zapowiedział, że korty tenisowe i pola golfowe zostaną od środy ponownie otwarte. Na razie będzie można grać tylko z członkami własnego gospodarstwa domowego. Tak napisano. Wracamy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie początkowo małe, miejscami z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich przelotne opady deszczu i burze, lokalnie burze z gradem. Najgroźniejsza sytuacja na obszarze od Suwalszczyzny i Podlasia po Opolszczyznę. W tym pasie prognozowana suma opadów może sięgać 25 mm. Temperatura od 10 stopni w Koszalinie. Potem 11 w Szczecinie i Gorzowie, 12 stopni w Gdańsku, 14 w Zielonej Górze, 16 w Jeleniej Górze, w Bydgoszczy i w Toruniu, 18 w Poznaniu i Olsztynie, 19 w Zakopanem, 21 w Suwałkach, 22 we Wrocławiu, 24 stopnie w Łodzi i Opolu, 25 w Kielcach i Białymstoku, 26 w Katowicach, 27 w Przemyślu, Rzeszowie i w Lublinie, a w Krakowie najcieplej nawet 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do słuchania Trójki. Za godzinę będziemy w Paryżu, a za pół godziny projekt Tata. Polecamy Państwu dziś. Dziś troszkę będzie literacko. Jedna chce być matematyczką, druga chce być botaniczką, jedna chce latać samolotem, mimo że kto to widział, prawda, żeby kobieta aeroplanem latała. Kto to taki? Proszę posłuchać. Za pół godziny projekt Tata. Już niedługo salon polityczny. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje...

Mamy dwie dobre, myślę, wiadomości, bo mieliśmy poważną dylemat konstytucyjny, co wydarzy się w niedzielę, co wydarzy się po niedzieli, w związku z tym, że głosowanie, czyli ostatnia czynność, przedostatnia, bo jeszcze przed ogłoszeniem wyników i zatwierdzeniem przez Sąd Najwyższy, czynność procesu wyborczego nie będzie mogła być zrealizowana i to tutaj też ogromne podziękowania dla Państwowej Komisji Wyborczej, że zebrała się wczoraj, obradowała i podjęła uchwałę i to są, myślę, bardzo ważne informacje. Też uchwałę bezprecedensową, myślę, że stanowiącą odpowiedź na sytuację, której nie przewidzieli konstytucjonaliści, nie przewidziała linia orzecznicza i ona w ten sposób tworzy też pewną jasność prawną na przyszłość. Daj Boże, abyśmy takich sytuacji jak obecne nigdy więcej nie praktykowali. No ale tutaj mamy wyraźną teraz na podstawie tej uchwały, wyraźną podstawę prawną do tego, aby pani marszałek ogłosiła nowy termin wyborów. Czy prawdą jest, że umowa pomiędzy prezesami PiSu i Porozumienia wisiała na włosku i plan był taki, by wybory korespondencyjne przeprowadzić 23 maja, a pani i Mateusz Morawiecki grozili dymisją. To było już dementowane przez ważnych polityków PiSu, ale jeszcze chciałam panią zapytać. Panie redaktor, prezesi rozmawiali, jak to w koalicji, czasami się pojawiają rozbieżności zdań, to są normalne rozmowy, jedne trudniejsze, jedne łatwiejsze o ważnych sprawach i koalicja trwa, ma się dobrze, mamy przed sobą ważne sprawy do realizacji. No dobrze, ale była pani gotowa się podać do dymisji, pani premier. Także. Pani premier, ja wiem, że to wszystko ważne. Ale moje pytanie jest ważne. Pani redaktor, nie było, znamy tryby, w jakie się ministrowie podają się do dymisji, nie było takich trybów żadnych. Nie, ja tylko pytam, czy miała to pani Ja wierzyłam od początku tej dyskusji nad tym, kiedy wybory powinny i w jakim trybie się odbyć, że tak jak zawsze to liderzy, prezesi naszych partii znajdą porozumienie, znaleźli i to jest dzisiaj najważniejsza informacja. Naprawdę pracujemy dalej, w tej chwili ogromne wyzwanie przed nami. Zaraz porozmawiamy o wyzwaniu, ale chciałam jeszcze zapytać, czy pani potwierdza to, co mówi Jarosław Gowin w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną, że w porównaniu z polską polityką House of Cards to jest nudziarstwo? Panie redaktor, polityka jest zawsze, w każdym państwie jest taki z strukturą niezwykle dynamiczną. Ona pewnie jest bardziej jest takim nurtem powolnym, kiedy są czasy spokojne i sytuacja i rzeczywistość biegnie powoli, a kiedy sytuacja i rzeczywistość nabiera rumieńców, to i dynamika rozmów politycznych staje się zupełnie inna. Także ja myślę, że to normalna rzecz i w każdym kraju naprawdę politycy ze sobą rozmawiają, dyskutują. Myślę, że dzisiaj w czasach pandemii naprawdę w wielu państwach Unii Europejskiej te rozmowy polityczne i te procesy polityczne są naprawdę niestandardowe. No i w tym sensie też te nasze ostatnie rozmowy były też pewnie bardziej dynamiczne niż jeszcze jesienią ubiegłego roku. A czy te poprawki, które są przygotowywane do ustawy o wyborach korespondencyjnych albo będą przygotowane, są takie jak w uzgodnieniu, czyli powrót uprawnień dla PKW przede wszystkim, że ma decydować o kształcie kart wyborczych i o rozsyłaniu między innymi? Zgodziliśmy się, myślę, na to, że dobrze przeprowadzone wybory to wybory prowadzone przed i pod auspicjami Państwowej Komisji Wyborczej. Co do tego nie ma wątpliwości i ta rola Państwowej Komisji Wyborczej będzie przywrócona. Także, ale też pozwólmy, aby tutaj pracujący nad projektami legislacyjnymi mogli swobodnie zakończyć pracę i przedstawić projekty w Sejmie. Także i tutaj też mówiąc zupełnie otwarcie, mam nadzieję, że te dyskusje, które toczyła i uwagi, które zgłaszała opozycja co do trybu, sposobu prowadzenia wyborów, jeśli zostaną one zaadresowane, to liczymy tutaj na solidarną współpracę, bo na taką współpracę myślę dzisiaj czekają Polacy, abyśmy te spory wokół tego, jak mają wyglądać wybory, zakończyli, abyśmy je dobrze, sprawnie przygotowali i je przeprowadzili. I naprawdę, bo dziś to, czego potrzebują to, czego oczekują nasi wszyscy wyborcy, mówię, zarówno wyborcy obozu rządzącego, jak i opozycji, to spokoju i zajmowania się ich bieżącymi sprawami w czasach pandemii, w czasach trudności, w czasach, kiedy najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich. Pani premier, na razie opozycja żąda dymisji wicepremiera Jacka Sasina, oskarża jego, ale także premiera Mateusza Morawieckiego o bezprawne i niegospodarne przygotowywanie wyborów, bo jeszcze nie uchwalono ustawy. Czy rząd powinien przedstawić pełną informację na temat tego, co zrobiono, na jakiej podstawie i za ile? Mamy jasny tryb dostępu do informacji. Oczywiście w takim trybie rząd się zawsze, my się zawsze komunikujemy i odpowiadamy na wszystkie pytania, więc tutaj nie widzę powodu, nie widzę możliwości, aby ktokolwiek zgłaszał zastrzeżenia do tego, że my o czymkolwiek nie poinformujemy w zakresie wydatków publicznych, ale też proszę pamiętać, naszą odpowiedzialnością było przygotowanie wyborów w trybie konstytucyjnym. Ten tryb, ten termin upływał 10 maja. Przy braku zgody z opozycji na to, aby w taki czy inny sposób zaadresować problem, czyli albo przesunąć, zmienić konstytucję, wydłużyć kadencję prezydenta o 2 lata, albo pracować szybciej, przyjmować poprawki, nawet wiele pewnie zasadnych, do trybu korespondencyjnego. No, znaleźliśmy się w czwartek przed niedzielnymi potencjalnymi wyborami w sytuacji, w której rząd nie mógł nie podejmować działań w celu przygotowania, przeprowadzenia wyborów, a zatem tutaj w stanie wyższej konieczności, zasadnym, znanym to pojęcie zakresu prawa, pracował cały rząd, więc tutaj naprawdę nie ma możliwości tutaj adresować wątpliwości, pytań, czy podważać decyzji rządu w tym zakresie. Dobrze, idźmy dalej. Pani premier, w ostatnich dniach w Warszawie, między innymi przed kancelarią premiera, miały miejsce protesty, żądano odmrożenia gospodarki, odszkodowania za działanie rządu, objęcia tarczami wszystkich podmiotów gospodarczych, automatyzacji dystrybucji pieniędzy na podstawie danych z jednolitych plików kontrolnych. Czy to są postulaty, którym warto się przyjrzeć, warto je rozważyć, pomimo że wśród uczestników protestów byli też po prostu hapenerzy, jeśli to tak można ująć? Pani redaktor, to ja powiem dwie rzeczy, ponieważ ja o proteście dowiedziałam się z mediów i to nawet nie pierwszego dnia, tylko drugiego dnia. Do Ministerstwa Rozwoju nie zwrócił się żaden z członków tej manifestacji czy demonstracji. Więc a gdyby się zwrócił, to by się pani spotkała z nimi? Ja tylko dokończę, pani redaktor. Tak? Zadaję zasadne pytanie, jaki był cel realny tego protestu. Czy by na pewno był to protest związany z trudną sytuacją przedsiębiorców, a tam były, jak wiemy, postulaty i o 5G, i o szczepionki, więc pytanie, kto tam był w czasie tego protestu. I oczywiście deklarowałam już w sobotę. Jeśli ci, którzy przyjeżdżali do Warszawy protestować, chcą realnie rozmawiać, to Ministerstwo Rozwoju zaprasza. My przyjmowaliśmy naprawdę codziennie, spotykamy się zdalnie z wieloma branżami. Prowadzimy rozmowy, starając się rozwiązywać, adresować problemy zgłaszane do nas przez naprawdę niemal każdą branżę. Oddana od 7.30 do 22.23, sobota, niedziela, przez ostatnie tygodnie naprawdę rozmawiamy z każdą, od kosmetyczek, fryzjerów, poprzez producentów papieru, producentów spożywczych, galerie handlowe, producentów odzieży. Naprawdę codziennie jesteśmy z nimi na łączach. Ja osobiście... Rozumiem, pani premier, więc ale zapraszam do nas. Pytałam... W minionych 4 lat wiele manifestacji, premier, które toczyły się przez Warszawę, nie spotykały się u nas. Zapraszam do ministerstwa. Zaprasza pani do ministerstwa. Czyli tak, jeśli te osoby chciałyby, nie wiem, musiałyby sformować jakąś swoją delegację, tak? I wtedy pani z nimi porozmawia. W formie delegacji, w formie konferencji, w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek trybie jesteśmy gotowi odpowiadać na pytania. Zasadne, oczywiście chętnie się zapoznam z tymi postulatami, które ci demonstrujący, tak jak powiedziałam, nie wiem, czy wszyscy przedsiębiorcy, czy nie, składali, ponieważ, tak jak powtarzam, ponad bezprecedensowa, już sięgająca niemal 20 miliardów pomoc, jaka trafiła do przedsiębiorców przez niespełna 2 miesiące przecież, bo od 1 kwietnia te środki zaczęły płynąć do przedsiębiorców. Naprawdę setki tysięcy uratowanych przez to miejsce. Pani pracy. Premier, a jeśli chodzi Także o te uproszczenia, prawda? Jeśli chodzi o te uproszczenia.

Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 już minęła, pora na ekonomię. Arkadiusz Ekiert. Ekonomia w Trójce. Przedsiębiorcy złożyli kilkaset wniosków o pożyczki obrotowe i pomoc w spłacie rat leasingowych. Pomoc jest skierowana głównie do branży transportowej, a wnioski o wsparcie można składać przez internet. O szczegółach Paweł Mytlewski. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o refinansowanie umów leasingowych do kwoty 5 milionów złotych. Po uzyskaniu akceptacji Agencja Rozwoju Przemysłu na rok weźmie na siebie raty leasingowe, które dany przedsiębiorca ma w prywatnych spółkach lub towarzystwach leasingowych, mówi wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Mówimy o firmach, które na koniec 2019 roku były firmami w dobrej kondycji finansowej, a które kryzys rzeczywiście sprawił, że straciły zdolność do spłaty tych należności. Kolejną formą pomocy są pożyczki przeznaczone na wynagrodzenia w małych i średnich firmach. Te pożyczki pozwolą pokryć koszty wynagrodzenia netto w firmach przez okres do 2 lat. Pula środków przeznaczonych na nowy program wynosi 1 700 000 000 zł. Formularz wniosku znajdziemy na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu. Dzięki pomocy udzielanej przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej udało się do tej pory uchronić ponad 3 miliony miejsc pracy, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zaznacza, że wnioski kierowane przez przedsiębiorców i pracowników obsługiwane są w dużej mierze przez urzędy pracy, co oznacza wzmożone działania urzędów w ostatnim czasie. Ogromne wyzwania stoją też przed wojewódzkimi urzędami pracy, które realizują wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tylko z samego tego instrumentu przyznano do tej pory dofinansowania wynoszące w sumie 2 miliardy 400 milionów złotych. Na koniec komentarz na temat rynków finansowych mówi Marek Rogalski, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska. Złoty pozostaje stabilny, chociaż jest nieco rozdarty pomiędzy tym, co się dzieje na najważniejszych rynkach akcji, tam mamy cały czas dobry sentyment, a tym, co się dzieje wokół krajów rozwijających się, które mogą mieć poważne problemy gospodarcze wynikające właśnie z pandemii, z tym, że sobie z nią do końca nie radzą. Na tym tle to, że złoty jest stabilny, to jest moim zdaniem dobry sygnał. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł. 32 grosze, za euro 4 zł. 55 groszy, dolar amerykański kosztuje 4 zł. 20 groszy, a funt brytyjski 5 zł. i 21 groszy. ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże na południu i południowym wschodzie, początkowo małe. Miejscami, z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najgroźniejsze burze na obszarze od Suwalszczyzny i Podlasia po Opolszczyznę. W takim pasie właśnie prognozowana suma opadów to nawet 25 mm. No i temperatura maksymalna od 8 stopni, to na wybrzeżu i na Pomorzu, do 24 w centrum i 28 nawet w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadajemy sobie bez końca pytanie, co w istocie wydarzyło się na planecie Solaris. I dlatego zwyciężczyni plebiscytu Trójki na powieść stulecia powraca. Stanisław Lem. Solaris. Kelvin Arkadiusz Jakubik. Harry Eliza Rycembel. Snaut i Sartorius Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Codziennie około 11.45. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje katalog niecodziennych inspiracji, które odmienią Twoją codzienność. A w nim na przykład gamingowy laptop Acer Nitro 5, karta graficzna GeForce GTX 1050, dysk SSD za 2999 zł. I dodatkowo 0 raty, aż do 50 rat, RRSO 0%. Łap okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie dziewiąta. Temat zaczął się tuż po szóstej. Ja myślę, że zakłady fryzjerskie to chyba zostały otwarte już, bo panowie, którzy nam to pozamykali, tak ładnie prezentują się w telewizji, są ładnie ostrzeżeni od wielu, wielu tygodni, to gdzieś muszą chodzić. Może by polecili, bo ja tu trudniej chodziłem do fryzjera, będę jak hippis. O, może pan tak wyglądać. O tym samodzielnym podstrzyganiu siebie może porozmawiamy jutro. Taka mała propozycja dla państwa. 227 trójek jeszcze do dyspozycji. Telefon oczywiście ranek, małpa polskie radio.pl, także 71335. To już jest ten moment, w którym poznajemy piosenkę dnia, a dziś Redbox. Say you will. Say you won't. Like a word never heard, never heard. Walk away. Say. Say Will to tytuł tego nagrania Red Box w naszej dzisiejszej piosence dnia. Za 20 minut będzie 9, troszkę rozmawialiśmy też o wodzie. Mam taką prośbę do pana redaktora, żeby tego gradu nie przesyłał. Ja powiem, jak wygląda łąka obecnie, majowa. Przyroda się nie obraziła, dzięki Bogu. Otóż są rumianki, są jaskry, są mlecze i dmuchawce, latawce wiatr. I nad łąką, jak zwykle, stoi skowronek, nasz polski śpiewa. Niech to tak zostanie, niech porosi. Pozdrawiam. No, może niech tak zostanie, dmuchawce, latawce. No teraz troszkę spadło wody, zrobiło się zielono w miastach. Zaraz zaczną tnąć te trawniki. I moje takie pytanie, czy to jest zasadne, bo czy zieleń, czy roślinność nie zatrzymuje w jakiś sposób wody? Trochę zatrzymuje i dlatego też niektóre miasta apelują o to, żeby tego nie robić, żeby nie kosić. I żeby troszeczkę tej łąki też było. Za 19:09. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out. So enjoy yourselves at home with Troika. Tak jest. I proszę słuchać The White Stripes. Time right behind my back. do samego końca. Przed chwilą pan powiedział, że nieostrzyżony wygląda jak hipis. Ja natomiast wyglądam jak Puszkin. 2, 2 i 7 trójek. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Dzień dobry, a ja sobie śpiewam. Moje długie włosy to jest coś, co lubię. Yeah! To jest to. Czuwaj! Czuwaj, oddychamy głęboko. Projekt Tata. I oczywiście Krystian Hanke. Dzień dobry po weekendzie. Łezka mi się w oku kręci, gdy oglądam serial Ostatni Taniec. Koszykówka to moja młodość, kiedy Jordan, Pippen czarowali za oceanem, my na osiedlowych boiskach i w halach toczyliśmy równie zacięte pojedynki. Ale wysoki zawodnik z piłką kontra kilku niskich. Rysunek takiego pojedynku na koszykarskim parkiecie posłużył do poszukania odpowiedzi na pytanie, czy to sprawiedliwe. I szerzej, czym jest sprawiedliwość? Jak na nią patrzą ludzie o poglądach lewicowych, prawicowych? I to wszystko tak, by zrozumiał 9-latek. To w książce Polityka z serii To, o czym dorośli ci nie mówią. Przyszedł taki czas w Polsce 5 lat temu, kiedy bardzo wzrosła temperatura dyskursu politycznego i pojawiło się mnóstwo pojęć w obiegu, w mediach. I pomyślałem sobie, zaraz, ja sam do końca tego nie rozumiem. Ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę jest konserwatysta, kim jest liberał, kim jest lewak, co to jest lewicowy, co to jest prawica, a tym samym czy wiedzą coś na ten temat dzieci. No i bum. Opowiada Boguś Janiszewski. W takim razie piszemy książkę o polityce, która jest próbą takiego włosu w pigułce, ale napisaną w sposób zupełnie inny, przystępniejszy, mam wrażenie. Choć nie infantylnie, bo jak w przykładzie z koszykówką, autorzy namawiają i do tego, by młody czytelnik sam się zastanowił, jak oceniłby niektóre zagadnienia. Polityka, a nie politykowanie czy polityce. To sprawia, że nawet rodzice mogą sobie pewne rzeczy poukładać w głowie podczas lektury tej książki. Począwszy od pytania, kto ustala te wszystkie zasady, według których żyjemy, o co mnie już dzieci zapytały, a ja się zaplątałem. Kolorowy i z humorem przygotowany podręcznik ułatwił mi sprawę. Tosiek przeczytał go już sam, mówiąc, gdy zabierał się za lekturę, sprawdzę sobie, jakie mam poglądy. Pamiętam taką recenzję mocno prawicowego, konserwatywnego portalu. Oni mówili, widzimy, że autor czasami robi przytyki do obecnej władzy, no ale władza właśnie do tego jest, żeby jej trochę przytykać od czasu do czasu, niezależnie od tego, jaka to władza. Ale widzimy, że to jest materiał obiektywny, więc tutaj bardzo się broniłem przed tym, żeby nie iść w jakąś stronę, tylko dać po prostu jasny, czytelny wykład. Pewnie dlatego autorzy zrobili krok naprzód i zabrali się za rewolucje, które wraz z książką Mury tworzą osobną serię. A polityka, mury i rewolucje dla 6-letniej prawie córki? Wszystko to niedawno znalazłem w pięknej baśni zatytułowanej Marzycielki autorstwa Jessie Barton. Rzecz dzieje się w odległym królestwie Kali, ale kiedy, dokładnie nie wiadomo. Rzeczywiście z początku się wydaje, że to taka klasyczna średniowieczna baśń, że są zamki, królowie, prawda, i tak dalej, a tu zaraz się okazuje, że żona króla jeździ samochodem i lubi wyścigi. Zresztą to jest przyczyną jej wypadku, jakby sam początek tej książki, i to właśnie dlatego król stwierdza, że pogoń za marzeniami nie prowadzi do niczego szczęśliwego i zamyka te swoje córki w pokoju bez okien. Opowiada, nie zdradzając zbyt wiele jeszcze, tłumacz książki Łukasz Małecki. 12 sióstr, ich wzajemna miłość, przywiązanie, determinacja w kłopocie to piękna lekcja dla naszych młodych buntowniczek. Co ciekawe, Marzycielki to reinterpretacja klasycznej baśni. Braci Grimm, Stańcowane pantofelki się nazywa. Oczywiście w tym klasycznym wydaniu ona też ma bardziej klasyczną fabułę. Książę, który ratuje, dostaje tam za żonę, księżniczkę i tak dalej. Tutaj troszeczkę to poszło w innym kierunku. Fabuła baśni wciągnęła i mnie. Uwspółcześnienie zrobiło tej opowieści bardzo dobrze. Choć, jak to w baśniach, jest tu trochę magii, a może to tylko metafora? Te księżniczki u Barton to są dziewczyny, które mają swoje marzenia i ambicje. Jedna chce być matematyczką, druga chce być botaniczką, jedna chce latać samolotem, mimo że kto to widział, prawda, żeby kobieta aeroplanem latała. My, ojcowie córek, choć traktujemy je jak księżniczki, chcemy, by wyrosły nam mądre i odważne kobiety, dążące do celu. A moja córka to jest w takim wieku, że co tydzień by chciała kim innym być, ale teraz najbardziej chyba by chciała pisać książki. Jakieś tam już pierwsze swoje próbki literackie ma na koncie. Tata absolutnie nie będzie przeciwny. Dzieciom nie należy drogi wytyczać, można pokazywać im różne ciekawe rzeczy, ale niech one drogę sobie same znajdują. Wiem z własnego doświadczenia, że w życiu trzeba robić to, co się kocha po prostu. A takich ludzi szybciej obdarza się zaufaniem, które, no co tu dużo mówić, tak w polityce, jak i w jednej drużynie choćby koszykówki, to pierwszy krok do sukcesu. o czym przypominał i także polecał Państwu książki Christian Hanke. Projekt Tata oczywiście powróci jutro dokładnie o tej samej porze. Zapraszamy Państwa. Będą kolejne propozycje. Jestem głęboko przekonany, że bardzo, bardzo ciekawe. Słuchaczka pani Beata dopytuje, jak nazywał się ten artysta, który śpiewał przed chwilą, że lubi swoje długie włosy. To na razie jeszcze mało znany artysta, ale moim zdaniem wszystko przed nim. Za 9,5 minuty będzie 9. Teraz bardzo znana pani artystka z nowym nagraniem. Edyta Bartosiewicz. Jak długo spałam, ile minęło dni, a może lata całe przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia.